महाभारत वन पर्व सप्तनवतितमोध्याय। महर्षि अगस्त्य का लोपा मुद्रा से विवाह, गंगा द्वार में तपस्या एवं पत्नी की इच्छा से धन संग्रह के लिए प्रस्थान। लोमसुवाच यदा तमन्यतागस्त्यो गार्हस्थेतां क्षमामिति तदाभिगम्य प्रोवाच वैदर्भं पृथ्वीपतिम्। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब मुनिवर अगस्त्य जी को यह मालूम हो गया कि विदर्भ राजकुमारी मेरी गृहस्थी चलाने के योग्य हो गई है, तब वे विदर्भ नरेश के पास जाकर बोले, राजन निवेशे बुद्धिर्मे वर्तते पुत्र कारणात् वरिये त्वां महीपाल लोपा मुद्राम प्रयक्षमे। राजन, पुत्रोत्पत्ति के लिए मेरा विवाह करने का विचार है, अतः महीपाल मैं आपकी कन्या का वरण करता हूँ, आप लोपा मुद्रा को मुझे दे दीजिए। एवमुक्त स मुनिना महिपालो विवेचन विचेतनः प्रत्याख्यानाय चाशक्त प्रदातुं चैव नैक्षत। मुनिवर अगस्त्य के ऐसा कहने पर विदर्भराज के होश उड़ गए, वे न तो अस्वीकार कर सके और न उन्होंने अपनी कन्या देने की इच्छा ही की। ततः स भार्याम् अभेत्य प्रोवाच पृथ्वीपतिः महर्षि वीर्यवाने स क्रुद्ध शापाग्निना दहेत। तब विदर्भ नरेश अपनी पत्नी के पास जाकर बोले, प्रिय, ये महर्षि अगस्त्य बड़े शक्तिशाली हैं, यदि कुपित हो तो हमें साप की अग्नि से भस्म कर सकते हैं। तम तथा दुःखितं दृष्ट्वा स भार्यं पृथ्वीपतिम् लोपा मुद्राभिगम्येदं काले वचनम अब्रवीद। रानी सहित महाराज को इस प्रकार दुखी देख लोपा मुद्रा उनके पास गई और समय के अनुसार इस प्रकार बोली, न मत्कृते महीपाल पीड़ाम अभ्येतुमर्हसि प्रयक्ष मामगस्त्याय त्राह्यात्मानं मया पितः। राजन, आपको मेरे लिए दुख नहीं मनाना चाहिए, पिताजी आप मुझे अगस्त्य जी की सेवा में दे दें और मेरे द्वारा अपनी रक्षा करें। दुहितुर्वचनाद् राजा सोऽगस्त्याय महात्मने लोपा मुद्राम ततः प्रादाद् विधि पूर्वं विषाम पते। युधिष्ठिर, पुत्रों की यह बात सुनकर राजा ने महात्मा अगस्त्य मुनि को विधिपूर्वक अपनी कन्या लोपा मुद्रा ब्याह दी। प्राप्य भार्याम् अगस्त्यास्तो लोपा मुद्राम अभासत महार्हाण्यो सृजयितानि वासांस्याभरणानि च। लोपा मुद्रा को पत्नी रूप में पाकर महर्षि अगस्त ने उससे कहा, ये तुम्हारे वस्त्र और आभूषण बहुमूल्य है, इन्हें उतार दो। ततः सा दर्शनीयानि महार्हाणि तनूनि च समुत्सर्ज रम्भोरु वसनान्यायते क्षणाम् ततश्चिराणि जग्राह वल्कलान्यजिनानि च समानवृतचर्या च बभूवायतलोचनाम्। तब कदली के समान जांघ तथा विशाल नेत्रों वाली लोपा मुद्रा ने अपने बहुमूल्य महीन एवं दर्शनीय वस्त्र उतार दिए और फटे पुराने वस्त्र तथा वल्कल और मृग चर्म धारण कर लिए। वह विशाल नयनी बाला पति के समान ही व्रत और आचार का पालन करने वाली हो गई। गंगा द्वारम अथागम्य भगवान ऋषितमः उग्रमातिष्ठत तपस पत्न्यानुकूलया। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ भगवान अगस्त्य अपनी अनुकूल पत्नी के साथ गंगा द्वार हरिद्वार आकर घोर तपस्या में संलग्न हो गए। सा प्रीता बहुमाना च पतिं पर्यचरत् तदा अगस्त्यस्य परां प्रीतिं भार्यायाम् अचरत् प्रभु। लोपा मुद्रा बड़ी ही प्रसन्नता और विशेष आदर के साथ पतिदेव की सेवा करने लगी। शक्तिशाली महर्षि अगस्त्य जी भी अपनी पत्नी पर बड़ा प्रेम रखते थे। ततो बहुत थे काले लोपा मुद्राम विषाम्पते तपसा द्योतिताम स्नाताम ददर्श भगवान ऋषि स तस्या परिचारेण शौचेन च दमेन च श्रियारूपेण च प्रीतो मैथुनाया जुहावताम। राजन, जब इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया तब एक दिन भगवान अगस्त्य मुनि ने ऋतु स्नान से निवृत्त हुई पत्नी लोपा मुद्रा को देखा, वह तपस्या के तेज से प्रकाशित हो रही थी। महर्षि ने अपनी पत्नी की सेवा, पवित्रता, इंद्रिय संयम, शोभा तथा रूप सौंदर्य से संपन्न होकर उसे मैथुन के लिए पास बुलाया। ततः सा प्राञ्जलिर्भूत्वा लज्जमाने भाविनी तदा सप्रणयम् वाक्यम् भगवन्तम् अथाब्रवीत्। तब अनुरागिणी लोपा मुद्रा कुछ लज्जित सी हो गए हो हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से भगवान अगस्त से बोली, असंशयम प्रजा हेतुर्भार्याम पति रविंदत या तो त्वयि मम प्रियते ताम्रसे कर्तुमर्हति। महर्षि, इसमें संदेह नहीं कि पति देव ने अपनी इस पत्नी को संतान के लिए ही ग्रहण किया है, परंतु आपके प्रति मेरे हृदय में जो प्रीति है यह भी आपको सफल करनी चाहिए। यथा पित्रे गृहे विप्र प्रासादे शयनम मम तथा विधे त्वम शयने माम पयतु मिहार्हति। ब्रह्मण, मैं अपने पिता के घर उनके महल में जैसी सैया पर सोया करती थी वैसी ही सैया पर आप मेरे साथ समागम करें। इच्छा भी त्वाम सृग्विणम च भूषण च विभूषितम उपसर तुम यथा कामम दिव्याभरण भूषिता। मैं चाहती हूँ कि आप सुंदर हार और आभूषणों से विभूषित हो और मैं भी दिव्य अलंकारों से अलंकृत हो इच्छानुसार आपके साथ समागम सुख का अनुभव करूँ। अन्यथा नोपतिष्ठेयम् चीरकासाय वासिनी नैवा पवित्रो विप्ररसे भूषणोऽयम् कथंचन। अन्यथा मैं यह जीर्ण शीर्ण काषाय वस्त्र पहनकर आपके साथ समागम नहीं करूँगी। ब्रह्मर्षे, तपस्वी जनों का यह पवित्र आभूषण किसी प्रकार संभोग आदि के द्वारा अपवित्र नहीं होना चाहिए। अगस्त्य उवाच न ते धनानि विद्यन्ते लोपा मुद्रे तथा मव यथा विधान कल्याणी पितुस्तव सुमध्यमे। अगस्त्य जी ने कहा, सुंदर कटी प्रदेश वाली कल्याणी लोपा मुद्रे, तुम्हारे पिता के घर में जैसे धन वैभव है वे न तो तुम्हारे पास है और न मेरे ही पास, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। लोपा मुद्रोवाच ईशोसी तपसा सर्वं समाहर्तुं तपोधनम क्षणेन जीवलोके यद्वसु किंचन विद्यते। लोपा मुद्रा बोली, तपोधन, इस जीव जगत में जो कुछ भी धन है वह सब क्षण भर में आप अपनी तपस्या के प्रभाव से जुटा लेने में समर्थ है। अगस्त्य उवाच एवमेतद् यथार्थत्वं तपोव्ययकरं तु तन् यथा तु मे नश्येत तपस्तन्मां प्रचोदयन्दय। अगस्त्य जी ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कथन ठीक है, परंतु ऐसा करने से तपस्या का क्षय होगा। मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी तपस्या क्षीण न हो। लोपा मुद्रोवाच अल्पावशिष्ट कालोयम् ऋतोर्मम तपोधन न चान्यथाहम् इच्छापि त्वामुपेतुम् कथंचन। लोपा मुद्रा बोली, तपोधन, मेरे ऋतुकाल का थोड़ा ही समय शेष रह गया है। मैं जैसा बता चुकी हूँ उसके सिवा और किसी तरह आपसे समागम नहीं करना चाहती। न चापि धर्ममिच्छामि विलोप्तुम ते कथंचन एवं तु मे यथा कामम संपादयितुम अर्हसि। साथ ही मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि किसी प्रकार आपके धर्म का लोप हो। इस प्रकार अपने तप एवं धर्म की रक्षा करते हुए जिस तरह संभव हो उसी तरह आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। अगस्त्य उवाच यद्येष काम सुभगे तव बुद्धया विनिश्चितः हर्तुं गच्छाम्यहं भद्रे चरकामिह स्थितः। अगस्त्य जी ने कहा, सुभगे, यदि तुमने अपनी बुद्धि से यही मनोरथ पाने का निश्चय कर लिया है तो मैं धन लाने के लिए जाता हूँ। तुम यही रहकर इच्छानुसार धर्माचरण करो। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायाम अगस्त्योपाख्याये सप्तनवतितमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में अगस्त्योपाख्यान विषयक 97वां अध्याय पूरा हुआ।